Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Hac suresi 65. ayeti kerimesinden başlayacak. Böylece bugün Hac suremizi bitireceğiz inşallah. Rabbimiz buyuruyor ki: "Elem tera innallaha sahhara lekum ma fil ardı vel fulke tecri fil bahri bi emri ve yumsiku s-semaa en taqa'a alel ardı illa bi izni. İnallaha bin nasi leraufur rahim." Rabbimiz buyuruyor ki: "Ey insanlar, ey yeryüzünde benim yaratıklarım, yaşayanlar, gözü olanlar, görme kabiliyeti olanlar, yeryüzünde var olan her şeyi ve koyduğu yasalarla denizde seyreden gemileri." Evet, Allah yeryüzüne yasalar koymuş. Yer çekimi kanunu koymuş, insanlar yürüyebiliyor. Yer çekimi kanunu olmasa herkes uçuşacak. Toz gibi, toprak gibi. Yeryüzüne pek çok yasalar ve kanunlar koymuş. O kanunlarla idare olunuyor insanlar. Denizlere de koymuş aynı kanunları. Üzerindeki malzemeyi üzerinde tutuyor. Binlerce ton ağırlığında, üzerinde uçakların inip kalkacağı, helikopterlerin inip kalkacağı, orduların, kol orduların içerisinde bulunabileceği büyük büyük denizler, denizlerin üzerindeki gemiler, tüm bunlar Rabbimizin denize ve suya koyduğu kanunlar sayesinde gerçekleşmekte ve o gemiler her türlü erzakı, her türlü ticari emtiayı taşımakta. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِ Gökteki cisimleri de kendi izni olmadıkça yeryüzüne düşmemeleri için yerlerinde ve yörüngelerinde tutanın Allah olduğunu görmüyor musun? Gökte dünyamızdan çok çok büyük yıldızlar var. Güneş var, ay var, dünyamızdan çok çok büyük yıldızlar. Henüz dünyaya ışığı gelmemiş pek çok gezegenler var. Onlar nasıl duruyor boşlukta? Niçin düşmüyor yeryüzüne veya bir başka tarafa? Niçin trafik kazası olmuyor onların arasında? Hem kendi çevrelerinde hem güneşin çevresinde dönen, yörüngelerinde devam eden bu Rabbimizin yarattığı gök cisimleri niçin trafik kazasına uğramıyor? Niçin düzgün bir biçimde devam ediyor hayatı? Görmüyor musun bunları? Ama insanoğlu bu. İnnallâhe binnâsi leraufur rahîm. Gerçekten de Allah insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Rabbimiz yeryüzündeki yarattığı mahlukatına karşı çok şefkatli ve merhametlidir. İşte bu yüzden karalara ve denizlere kanunlar koymuş. Gökteki cisimlere kanunlar koymuş. Hepsi insanlığın emrine amade kılınmış. Bunlara bakın. Bunlar kevni ayetlerdir. Allah'ın büyüklüğünü size gösteren, Allah'ın gücünü size gösteren, kainattaki Allah'ın yarattıklarından birkaçıdır bunlar. وَهُوَ الَّذ۪ي اَحْيَاكُمْ سُمَّ يُم۪يتُكُمْ سُمَّ يُح۪يكُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُورٌ Nitekim size hayat veren, sizi canlı kılan, sizi yeryüzünde canlı olarak meydana getiren, sonra sizi öldüren ve en sonunda sizi yeniden diriltecek olan da O'dur. Evet, anamızdan doğduk, dünyaya geldik. Allah bize hayat bahşetti, canlılık bahşetti ve yeryüzüne geldik. Belli bir süre yeryüzünde yaşadık, 50, 60, 80, 100 sene. Sonra tekrar öldürüyor Rabbimiz. Sonunda tekrar diriltip hesap görecek bizimle birlikte. Evet. Bizlerin dünyada yapıp ettiklerinin karşılığını, ceza veya mükafatını verecek. Ama buna rağmen insanlar, bu gerçekleri bilmelerine rağmen insanlar, innel insane lekefur, çok nankördürler, çok nankörlük yapmaktadırlar. 67. ayet. Likullu ümmetin cealna menseken hum nasiku. Fela yunazi'unneke fil emr ved'u ila rabbik. İnneke le ala huden müstakim. Evet, Rabbimiz 67. ayette de buyuruyor ki, biz her ümmete bir ibadet tarzı kıldık. İbadet modeli meydana getirdik. Onlar da bu ibadet modeli üzere ibadet etmektedirler. Öyleyse onlar bu ibadet tarzı meselesinde seninle tartışmasınlar. Niçin vakit namazlarımız beştir, diğer dinlerde kaç idi, böyle bir münakaşaya girmesinler. Sen yalnızca onları Rabbinin yoluna çağır. Çünkü sen gerçekten dosdoğru bir yol üzerindesin. Bazı insanlar münakaşa eder. İbrahim Aleyhisselam döneminde nasıldı? Musa Aleyhisselam döneminde nasıldı? Bizim dinimizde nasıl? Kurban nasıl? Namaz nasıl? Oruç nasıl? Bilmiyoruz. Rabbimiz bize onları bildirmemiş. Şu anda bizimkini bildirmiş. Bizimkini bildirdiğine göre biz de günde beş vakit namaz kılıyoruz. Yılda bir ay oruç tutuyoruz. Gücü olanlar kurban kesiyor ve zekat veriyor gibi. Onun dışında Rabbimiz bize geçmiş ümmetlerin, geçmiş toplumların ibadet tarzlarını bildirmemiş. O konuda münakaşaya gerek yok. Evet, bu konuda Rabbimiz bize geçmiş toplumların ibadet tarzlarını bildirmemiş. Ama hepsine bir ibadet modeli koymuş. Namaz bizden önceki toplumlarda ve ümmetlerde nasıldı? Bize bildirmemiş ama bu ayette diyor ki, لِكُلُّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ هُمْ نَاسِكُوا Biz her topluma, her ümmete namazı emrettik. Kurbanı emrettik. Ama nasıldı, ne zamandı, hangi aydaydı bilmiyoruz. Günde kaç vakitti, kaç rekattı bilmiyoruz. Bu konuda münakaşaya gerek yok. Bu konuda acaba nasıldı, neydi? Bizimki mi fazla, onlarınki mi fazla, bizimki mi şöyle, onlarınki mi böyle demeye gerek yok. Bu konuda tartışmaya gerek yok. Sen sadece İnsanları Rabbinin yoluna çağır. Çünkü sen gerçekten dost doğru bir yol üzeresin. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam inneke le ala huden müstakib. Dost doğru bir yol üzerindedir. Dolayısıyla sen vazifeni yap, insanları Rabbine çağır. Rabbinin sistemine, şeriatına, anayasasına çağır. Başka münakaşalara girme. 68. ayet وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ Ama seninle tartışmaya çalışırlarsa, onlara de ki, yapıp ettiklerinizi en iyi bilen Allah'tır. Ne kadar münakaşa ederseniz edin, ne yaparsanız yapın, bana inanın veya inanmayın, Allah yapıp ettiğinizi biliyor. Bir gün hesaba çekecek. Bu ölümlü dünyada yapıp ettiklerinizin mutlaka karşılığını göreceksiniz. Allah her şeyi bilmektedir. Bilgisi her şeyi kaplamıştır. Sizi de mutlaka hesaba çekecek ve bu konuda size de bildireceğini bildirecektir Allah. Çünkü Allahu yahkumu beynekum yevmel kıyame fîmâ kânû fîhî tahtelifû. Evet. Üzerinde ayrılığa düştüğünüz tüm konularda kıyamet günü aranızda hüküm verecek olan Allah'tır. Bu dünyada hangi konuda, hangi meselede siz ne yapmışsanız yarın hükmü orada verilecek. Burada da verilmiş, gönderilen Kur'an sayesinde, peygamber sayesinde. Ama insanlar yanaşmıyorlar. İnsanlar yaklaşmıyorlar Allah'ın verdiği bu hükme göre hareket edelim demiyorlar. Peygamber ne dediyse onu yapmalıyız. Allah ne dediyse o yolda olmalıyız demiyor insanlar. Buna rağmen kendi kafalarıyla, kendi arzu ve hevesleriyle veya şeytanın yoluna uyarak hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Hayat tarzı Allah'ın gönderdiğidir. Hayat biçimi Allah'ın gönderdiği şeriatıdır, anayasasıdır. Allah'ın gönderdiği peygamberinin yoludur. Onun dışındaki yollar çıkmaz sokaktır. Evet. Ama kıyamet günü Allah bu şekilde hükmünü de verecektir. Elem ta'lem ennallâhe ya'lemu mâ fissemâi vel ardı inne zâlike fî kitâb inne zâlike alallâhi yesîr. Bilmez misin? Göklerde ve yerde ne varsa hepsini ancak Allah bilir. Göklerde ne var? Ne kadar yıldız var? Ne kadar bulut var? Ne kadar gezegen var? Ne kadar galaksi var? Her birinin arasındaki mesafe ne kadardır? Bugünkü insanlık, teknolojide çağ atladığını iddia eden insanlık, gezegenlerin sayısını bile bilmekten aciz. Elindeki alet ve edevatlarla gökteki cisimleri tespit etmekten aciz. Evet, Allah da diyor ki, bilmez misin? Göklerde ve yerde ne varsa hepsini ancak Allah bilir. Siz bilemezsiniz. Sadece gördüklerinizi sayarsınız. Görmedikleriniz pek çok. Elinizdeki alet ve cihazlarla göremediğiniz pek çok gökyüzünde yarattığım şeyler var. Yerde de yarattığım nice şeyler var. Hangi birini görebiliyorsunuz? Yer altındaki petrol yığınlarından haberiniz var mı? Ne kadar, ne zaman bitecek? Doğal gaz çıkıyor yerin altından. Ne kadar gidecek, ne kadar devam edecek o gazın ne kadar stoklandığından haberiniz var mı? Yok, Allah biliyor hepsini. Ama insanlar bilmemelerine rağmen onları kullanıyorlar. Hem de israflı bir şekilde, hem de fütursuz bir şekilde kullanıyorlar. Gökte ve yerde ne varsa hepsini Allah biliyor. Bunların hepsi bir kitapta yazılıdır. Allah'ın ana bilgisayarı dediğimiz levh-i mahfuzda bu yazılıdır. Ne kadar doğal gaz var, ne kadar altın var, ne kadar gümüş var, ne kadar maden var, ne kadar doğal gaz var yer altında. Yerin üstünde, göklerde, semalarda ne kadar gezegen var, yıldız var, hepsi yazılıdır. Hepsi ana bilgisayar diyebileceğimiz levh-i mahfuzda kayıtlıdır. Evet, bir kütükte kayıtlıdır onlar. Bu eşya ve olayların bilgisine sahip olmak Allah için çok kolaydır. Hepsini bilir Allah. Hiçbir yaprak düşmez ki Allah onu bilmiş olmasın. Yeryüzündeki ağaçlar. Bizim bahçede var 100 ağaç, sizin bahçede var 500 ağaç, filan ormanda var 10 bin ağaç. Dünyadaki ormanlarda var milyarlarca ağaç. Her birinden bir yaprak düşmez ki Allah onu bilmiş olmasın. Bitti. Allah'ın bilgisi bu kadar geniş ve kapsamlıdır. Ayetler bize o şekilde bildiriyor. Allah düşen her bir yaprağı da bilmektedir. Her birinden de haberi vardır. Bu da Allah'a çok kolay ve basittir. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Yine de yeri geldikçe ona inandıklarını söyleyen kimseler Allah'ı bırakıp öyle şeylere tapıyorlar ki onlara ibadet edilebileceği hakkında hiçbir bilgi indirilmemiştir. Kendilerinin de bu hususta bir bilgileri yoktur. Sadece hayallerine göre hareket ediyorlar. Yaratılış gayelerine aykırı yaşayan bu kimselerin hiçbir yardımcıları da yoktur. İnsanlar kendilerini yaratan, kendileriyle alakalı kanun koyan, kendilerini doğru yola iletecek peygamber gönderen Allah'ı bırakıp pek çok aciz insanlara tapınıyor, onlardan medet bekliyor. Veya putları, heykelleri yapmak suretiyle onlardan bir şeyler bekliyor. Bu konuda hiçbir bilgi yok ama buna rağmen insanlar bilgisizce bu konuda devam ediyor, ısrar ediyor, hareket ediyor, ibadet ve kulluk yaptığını zannediyor. Dolayısıyla yaratılış gayesine aykırı yaşayan bu kimselerin hiçbir yardımcıları bu dünyada da yoktur, öteki dünyada da olmayacaktır. وَاِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, Kur'an ayetleri kendilerine duyurulduğu zaman, Allah'ın kevni ayetleri kendilerine gösterildiği, tarif edildiği, açıklandığı zaman, evet, Rabbimiz kafirlerin durumunu anlatıyor bize. Ta'rifu fi vucuhillezine keferul munker. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirlerin yüzünde inkarcı tavrı hemen fark edebilirsin. Allah mı? Neymiş o? Allah'ın ayetleri mi? Nasılmış o? Olacak şey mi o? İşte bunların hepsi doğadır. Bunların hepsi tabiattır demek suretiyle bunlara karşı, Allah'ın birliğini ispat edecek şeylere karşı, Allah'ın varlığını ve ayetlerini ortaya koyan şeylere karşı bunların yüzünde inkarcı tavırları hemen görebilirsin. يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذ۪ينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. Kendilerine ayetlerimizi okuyanların üzerine neredeyse saldıracak gibiler. Ayet okuyorsun, Allah'tan bahsediyorsun, adam öldürecek seni. Terörist diyor adam sana. Yeryüzündeki kafirler ve zalimler Allah'ın kitabını ve ayetini okuyanlara terörist diyor. Terörist ne demek? Saldırgan demek. Terörist ne demek? İnsanlara zulmeden demek. Terörist ne demek? Hakkı hakikati bilmeyip insanları ve tüm canlıları değişik şekillerde zulmederek öldüren, yok eden demek. Müslümanda böyle bir özellik hiç yok. Kur'an'ın başından sonuna kadar ve tüm hadislerde Müslümanın özellikleri tarif edilir. Müslümanda teröristlik yoktur. Terörist kimdir? Müslüman olmayan kimsedir. Terörist kimdir? Müşriktir. Terörist kimdir? Kafirdir. Terörist kimdir? Müslümana terörist lakabını takandır. Terörist, yeryüzünde zulme baş kaldıran, zalimlere baş kaldıran, Müslümanları ezmeye çalışandır. Terörist kimdir? Yeryüzünde gücüne, kuvvetine güvenerek Müslümanları, zayıf ve aciz Müslümanları öldürendir. Terörist kimdir? Yeryüzünde Allah'ı, peygamberi inkar edip gücüne, kuvvetine dayanarak kafir olarak yeryüzündeki Müslümanları yok etmeye çalışan, gasp etmeye çalışan, Müslümanların yurdunu istila etmeye çalışandır terörist. Onun dışında Müslüman terörist olamaz. İşte kendilerine ayetler okunursa neredeyse o ayeti okuyana saldıracak durumdalar bunlar. Allah dedin mi saldırıyor. Öyle Müslüman ki tekerlekli sandalyede yürüyor, onu öldürüyor adam. Terörist değil de nedir bu? Niye korkuyor ondan? Silah sıkacak eli yok, takatı yok ama onun kafasından, beyninden korkuyor. Acaba o kafasından ürettiği bir şeylerle Müslümanlara yön verir de o Müslümanlara verdiği yönle bizim işimiz biter mi diye tekerlekli sandalyede yürüyeni öldürüyor adam. Nedir bu? Terörist. Müslümana silah çeken teröristtir. Müslümanım diyenlerin memleketini gasp eden teröristtir. Müslümanım diyenlerin üzerine bombalar yağdıran teröristtir. Onun dışında Müslüman terörist olamaz. Evet, ayet okununca bu şekilde ayet okuyanın üzerine saldıracak gibi duruma gelirler. Öyleyse kul efe unebbi'ikum bişerrim min zalikum ennâr va'adehallâhu lezine keferû ve bi'sel masîr. Size bu kin ve öfkenizden daha kötü bir şey haber vereyim mi? Ey dünya teröristleri! Ey dünyadaki Müslümanlara terörist diyenler! Dünyadaki Müslümanların kanına ve canına kıyanlar! Masum insanlara zulmedenler! Size bu kininizden, Müslümanlara karşı bu öfkenizden daha kötü bir şey haber vereyim mi? Ahiretteki cehennem ateşidir bu. O ateşe düşeceksiniz, o ateşi boylayacaksınız, o ateşin içinde ebedi olarak azap edileceksiniz. Evet, o ateş, siz teröristler için, siz Müslümana silah çekenler için, siz Müslümana hayat hakkı tanımayanlar için hazırlanmıştır. Vaadehallah, Allah onu size vaat etmiştir. Allah onu size mutlaka gerçekleştireceğini söylemiştir. Ellezine keferu, siz ki kafirsiniz. Siz ki müşriksiniz, siz Allah peygamber tanımazsınız, tanırız deseniz bile onun yanı sıra pek çok iddia ettiğiniz, şirke düştüğünüz konularınız var. Evet, o cehennem ve bi'sel masir ne kötü sonuçtur, ne kötü akıbettir. Siz de oraya düşeceksiniz mutlaka. 73. ayet. Ya eyyühennâs, duribe meselun festemi'û leh. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابًا وَلَوْ اِشْتَمَعُوا لَهِ وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْغِزُوهُ مِنْ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Ey insanlar, işte size bir örnek veriliyor. Onu iyi dinleyin. Evet. Allah bir örnek veriyor, iyi dinleyin. Bu verdiği örnekten ibretler alın. Bu verdiği örneklere göre ne demek istediğini iyi anlayın Allah'ım. Sizin Allah'tan başka yalvarıp yakardığınız bütün o düzmece varlıklar, Allah'ın yanı sıra sizin ibadet ettiğiniz, kulluk ettiğiniz o düzmece varlıklar var ya, hepsi bir araya gelseler, teknolojiniz bir araya gelse, tıbbınız bir araya gelse, tanrılaştırdığınız her türlü düzeniniz, sisteminiz, nizamınız bir araya gelse, şahıslar bir araya gelseler, asla bir sinek bile yaratamazlar. Evet, teknolojide ileriyiz, çağ atlıyoruz. Ne yaratabildiniz? Bit mi, pire mi, sinek mi, karınca mı, deve mi, fil mi, ne yarattınız? Meydana getirdiğiniz bir şey var mı? İlerledik diyorsunuz, büyüdük diyorsunuz, çağ atladık diyorsunuz. Ne yarattınız? Gücünüz nereye ulaştı? Allah'ın yarattığı birer mahluksunuz siz. Hatta Bir sinek onlardan bir şey kapacak olsa onu bile geri alamazlar. İşte sivrisinek ansızın geliyor, elimize yüzümüze yapışıyor. Hemen o esnada çok küçük bir parça kanımızdan emiyor ve kaçıyor. Ne sivrisineği yakalayabiliyoruz, ne de sivrisineğin midesine düşen o kan parçasını. Nesiniz siz? Hangi güçle konuşuyorsunuz, Allah'a karşı çıkıyorsunuz? Nedir gücünüz? Vücudunuzun belki birkaç milyonda bir küçüklüğünde olan bir sinek, sivrisinek veya karasinek. Vücudunuza konuyor, saniyenin çok az bir parçasında oradan bir parça kan emip kaçıyor. Yakalayamıyorsun bile, öldüremiyorsun bile. Neden bahsediyorsun sen? Sineğin bile hakkından gelemeyen bir kimse kalkıp da yeryüzünde tanrılık iddiasında bulunuyor. Evet. Sinek bile kendisinden bir şey koparıp alıp gidecek olsa onu geri alma imkanı da yok. Evet. Zaufet talibu vel matlub. İsteyen de, yani puta tapan da aciz ve güçsüzdür. İstenen de put ve putlaştırılan şahsiyetler de ne kadar güçsüzdür. Görün işte. Yeryüzündeki putçuların, puta tapanların, yeryüzündeki putperestlerin ne kadar güçsüz olduklarını sergiliyor Rabbimiz. Hac suremizin 73. ayetinde. 1400 sene önceki Mekke müşrikleri de aynı durumdaydı. Bugünkü kafir ve zalimler de aynı durumda. Teknolojilerini putlaştırıyorlar. Teknolojik güçlerini, ellerindeki harp sanayini putlaştırıyor. Buyur ne yapabilirsin? Müslümanları öldürmeye çalışıyor. Dağlara binlerce ton bomba yağdırıyor. Acaba burada birileri var mı diye. Ne yapabiliyor? Yapacağı hiçbir şey yok. Evet, ne kadar güçsüz olduğunu da böylece Rabbimiz müşriklerin ve kafirlerin meydana koymuş oluyor. Hac suresinin 73. ayetinde. 74. ayet. Ma kaderullahi hakka kadrih innallaha le gaviyyun aziz. Putları Allah'a ortak koşmak suretiyle bunlar hataya düşüyorlar. Evet, Allah'ın güç ve kudretini gereği gibi kavrayıp değerlendiremiyorlar. Sineği, pireyi, biti yaratan Allah'tır. Gözle görülmeyecek kadar ufak parçaları, canlıları yaratan Allah'tır. Atomu yaratan Allah, molekülü yaratan Allah, en küçük canlıyı yaratan Allah'tır. Ama buna rağmen Allah'ı gereği biçimde anlayıp da değerlendiremiyor bu insanlar. Evet. Rabbimizi insanlar değerlendiremiyor. İnne Allahe le gaviyyun aziz. Çünkü Allah her şeyi hükmü altında tutan en yüce iktidar sahibidir. Allah güçlüdür. Onun gücüne hiçbir güç erişemez. 75. ayet. Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. İnne Allahe semi'un basir. Allah meleklerden de, insanlardan da elçiler seçer. Meleklerin de kendi aralarında elçileri, peygamberleri, görevlileri vardır. İnsanlardan da Allah peygamberler seçmek suretiyle onlara da doğru yolunu gösteriyor. İnne Allahe semi'un basir. Şüphe yok ki Allah her şeyi gören ve her şeyi işitendir. Öyle ki ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum ve ilallahi turca'ul umur. Seçtiği tüm elçilerin bildikleri sınırlıyken o onlar hakkında olanı ve olacağı, yani insanların gözleri önünde olanı da onlardan gizli tutulanı da bütünüyle bilmektedir. Çünkü bütün işler Allah'a döner. Allah her şeyi bilir. Geçmişi bilir, geleceği bilir, olanı bilir, kaybı bilir, her şeyi bilir. Elçilerinin bilmediğini bilir Allah. Onlara bildirdiği sadece kendi bildirdiği kadardır. Fazla bir şey yoktur. 77. ayet. Ya eyyühellezine amenu rkeu ve scudu ve abudu rabbekum ve fa'alul hayra leallekum tuflihun. Ey imadenler! Allah'ın huzurunda eğilerek rükû edin ve yere kapanarak secde edin ve yalnızca Rabbinize ibadet edin. Hayır işleyin ki böylece kurtuluşa eresiniz. Evet. Ey iman ettim diyenler. Rükû ve secdelerinizin sayısını artırınız. Farzların yanı sıra nafileleri çoğaltınız. Va'budu rabbeküm, Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyiniz. Allah'ın dışındaki kimselere asla kulluk etmeyiniz. Hiç kimsenin önünde eğilmeyiniz. Hiç kimseye kulluk ve kölelik yapmayınız. Sadece Rabbinize, yaratanınıza yapınız. Ve bu arada da vef'alul hayra le'alleküm tuflihû. Hayır işlerini artırınız. Hayır işleyiniz ki kurtuluşa ermeniz, cenneti bulmanız mümkün olsun. Evet, 78. ayet. Ve cahidû fillâhi hakka cihâdih. Allah'ın davası için, Allah'ın şeriatı, anayasası için, Allah'ın dini için, onun yolunda gösterilmesi gereken en zorlu ve en üstün çabalara da girişiniz. Evet, Allah yolunda her türlü çabaya da giriniz. Huve iştebâküm ve mâ ceâle aleyküm fiddîni min haraç. Mesajına muhatap ve taşıyıcı olarak sizi seçen ve bu din konusunda üzerinize bir zorluk ve güçlük yüklemeyen de odur. Dinde zorluk yok. Günde 5 vakit namaz yarım saatimizi alıyor. Yılda 1 ay oruç tutuyoruz. Midemiz, vücudumuz, bünyemiz tamir ediliyor. Bakıma çekilmiş oluyor. Dini emirlerin hiçbirinde zorluk yok. Hırsızlık yapmayın diyor toplumun ıslahı için. İçki içmeyin diyor insanların vücudunu ve çevresini korumak için. Her yönden istifadeli. Dinde bir zorluk yok. Güçlük yok. İnsanlara bir güçlük yüklenmemiş. Normal hayat devam ederken Müslümanca kişi kendisine fazla bir yük yüklenmiş değildir. Allah insanlara fazla yük yüklememiştir. Millete ebikum İbrahim huve semmâkumul muslimine min qabl ve fî hâzâ liyekûnel rasûlü şehîden aleyküm ve tekûnü şühedâye alennâs. O'dur, o Allah'tır, sizin dininizi de babanız İbrahim'in dini gibi geniş kapsamlı yapıp size güçlük yüklemedi. O Allah, bundan önceki kitaplarda da, bu Kur'an'da da size Müslümanlar adını verdi. Ki, peygamber de size şahit ve örnek olsun, siz de insanlara şahit ve güzel örnek olasınız. Allah bize, önceki kitaplarda da Müslüman ismini vermiş, son kitapta da. Hazreti Adem'den beri gelip geçen inanan kimselerin hepsinin ismi Müslüman. Başka bir isim vermeye gerek yok. Kendimize başka bir lakap veya isim takmaya gerek yok. Biz kendimize Müslüman ismini vereceğiz. Biz Müslümanız. Şucu musun, bucu musun, şuraya mı bağlısın, buraya mı çocuksun? Böyle şeylere gerek yok. Müslüman Allah'ın verdiği isimle isimlendirilmiştir. Ben Müslümanım. Başka bir özelliğim yok. Allah'ı tanırım, peygamberi tanırım. Başka tanıyacağım kimse yok benim. Filana mı bağlısın, filana mı çocuksun, yoksa falandan mısın? Şuradan mısın, buradan mısın? Ben Müslümanım kardeşim, başka bir tarafım yok. Bağlı bulunduğum başka bir taraf yok. Soruyor adam, kime bağlısınız, kimlerdensiniz, nerelerdensiniz? Ben Müslümanım, Allah'ın kitabına ve peygamberine bağlıyım diyorsun. Yine hala soruyor, sen kimlerdensin, nereye bağlısın diye. Rabbimiz bize Müslüman olmayı, Müslümanlık ismini kendisi vermiş. Biz de bu yüzden Müslümanız diyeceğiz. Başka bir grup veya şucu bucu olmayacağız. Ve akimu salate ve atu zekate ve atasimu billah. Öyleyse Müslümanız diyorsak biz namazımıza devamlı ve duyarlı olacağız. Arınmamız için verilmesi gereken zekatı vereceğiz. Ve Allah'ın gönderdiği kitaba ve dinine de sımsıkı bağlanacağız. Evet. Huve mevlâkum fe ni'mel mevlâ ve ni'men nasîr. O Allah ki gerçekten bizim Efendimiz O'dur. Mevlamız O'dur. Her yönden destekçimiz O'dur. Her yönden dostumuz O'dur. Her yönden koruyucumuz, hamimiz O'dur. Velimiz O'dur. Ne güzel Efendidir. Ne güzel hakkımızı savunandır, ne güzel yaratıcıdır, ne güzel imkan vericidir o. Ve ni'men nasir, her zamanda ve her zeminde yardım ediyor bize. Böbreğimiz çalışmayı verse ne yapabiliriz? Vücudumuz kan üretmese ne yapabiliriz? Gözümüz görmeyi verse, kulağımız duymayı verse ne yapabiliriz? Her an yardım ediyor Allah bize. İmkanlarını bol bol veriyor. Ne annemizin ne babamızın elinde değil. gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız, böbreğimiz Allah tarafından çalıştırılmakta. Allah tarafından ayarlanmış, o ayarla gidiyor. Bazen toplum içerisinde Allah bir kimsenin böbreğini çalışmaz hale getiriveriyor. Kullarım ibret alsınlar da bana şükretsinler. Kullarım diyaliz makinesi neymiş, o insanı nasıl hırpalıyormuş bunu bellesinler diye Rabbimiz bu şekilde bazı insanları kör yapıyor, topal yapıyor, böbreğini çalışmaz hale getiriyor, gözünü görmez, kulağını durmaz hale getiriyor veya anadan doğma kör olabiliyor, topal olabiliyor, sağır olabiliyor. İbret alsınlar da bunun da büyük bir nimet olduğunu bilsinler diye. Öyleyse namazlarımıza devamlı duyarlı olacağız. Başkalarıyla malımızı paylaşacağız, zekat vereceğiz. Allah'ın dinini, kitabını güzel bir şekilde sarılarak yaşayacağız. Bizim dostumuz, yardımcımız odur. Ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır o. Böylece Haç suresini bitirmiş olduk. Bugünkü dersimizde de Haç suresinin 65. ayetinden 78. ayetine kadar okumuş olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.